Wojciech Czanerle. Jedynie u zbiegu Ropy, Jasiołki, Wisłoki woda może jeszcze dawać się we znaki. Jeszcze na tych głównych rzekach woda się troszeczkę podnosi, ale już się zatrzymuje, także powinno być dobrze. Przez całą sobotę strażacy interweniowali ponad 130 razy. Alarmy przeciwpowodziowe ciągle obowiązują w Jaśle i kilku gminach powiatu. Kanclerz Niemiec Angela Merkel rozczarowana postawą Amerykanów. Chodzi o ujawniony niedawno skandal szpiegowski, w który zamieszane są amerykańskie służby. Szefowa niemieckiego rządu podkreśla jednak, że chce kontynuować współpracę. W wywiadzie dla telewizji ZDF Merkel nie kryła niezadowolenia z powodu najnowszej afery. W ostatnich dniach w Niemczech zatrzymano dwie osoby podejrzane o szpiegostwo na rzecz Amerykanów. Szefowa niemieckiego rządu powiedziała, że udowadnia to, iż Niemcy i Stany Zjednoczone mają różne wyobrażenie co do działalności służb wywiadowczych. Jak mówiła, nie żyjemy już w czasach zimnej wojny, kiedy nikt nikomu nie ufa. Merkel zastrzegła, że chce, aby służby obu krajów kontynuowały współpracę. Zdementowała informacje, jakoby zaleciła niemieckiemu wywiadowi ograniczyć kontakty ze służbami USA. W reakcji na wykrycie domniemanych szpiegów Niemcy wydaliły z kraju przedstawiciela CIA przy amerykańskiej ambasadzie. Komentatorzy mówią o najpoważniejszym od lat ochłodzeniu stosunków między obu krajami. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Na koniec o europejskiej wyspie, którą bardzo polubiły VIP-y. Na Ibizę w archipelagu Balearów przyjeżdżają aktorzy, artyści, modelki i sportowcy z całego świata. W tym roku wypoczywają na niej m.in. Kate Moss i Paul McCartney. Brytyjska modelka spędza wakacje w towarzystwie najbliższych, a od kilku dni również z Naomi Campbell, która przyjechała na Ibizę na sesje reklamowe. Podobno za sugestią lekarzy miejsce to również wybrał były Beatles McCartney, kiedy przez problemy z gardłem musiał odwołać koncerty. Na słynnych białych plażach wyspy odpoczywają też Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas z dziećmi oraz piłkarze Juventusu, Manchesteru i Tottenhamu. Po morzu w pobliżu Ibizy pływa Rafa Nadal, który przyleciał na odpoczynek prosto z Londynu po tym, jak został wyeliminowany z rozgrywek Wimbledonu, a podobno wkrótce dołączy tam też odpoczywający na lazurowym wybrzeżu John Depp, który na Ibizę postanowił się wybrać swoim jachtem. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Nad ranem deszcz na północnym wschodzie i na krańcach zachodnich. W ciągu dnia padać będzie nad morzem, na Mazurach i na Suwalszczyźnie. I tam też najniższa temperatura 22 stopnie. Poza tym od 23 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do spichlerza Polskiego Roka od 17 lipca. Sprawdź rozkład PKP. Wszystko co złe to minie. Spotkajmy się w spichlerzu w Jarocinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. Gwiazdy żółte, które lipcowy żar ściął, lecą, kurzawą lecą. Firmament w złote smugi marszczą, za trybunałem na ślepych szybach świecą cichym wystrzałem. Noc letnia czeka cierpliwie, czy księżyc spłynie, zabrzęknie, czy zejdzie ulicą Grodzką w dół. On się srebrliwie rozpływa w rosie porannej, w zapachu ziół. Jest pięknie. Jest 13 dzień lipca, już prawie 11 minut po północy. W programie trzecim pora na trzecią stronę Księżyca. Audycje przygotowali i poprowadzą Grzegorz Połatyński i Marek Staszyk. Dobry wieczór. I'm London After Midnight. Już w najbliższą sobotę wystąpią jako jedna z gwiazd festiwalu Castle Party, który jak co roku odbędzie się w Bolkowie. Pierwsze wakacyjne wydanie Trzeciej Strony Księżyca nie będzie niczym szczególnym odbiegać od naszych comiesięcznych muzycznych wypraw. Jak zwykle mamy dla Państwa sporo nowości. Połączymy się z DJ-em Luną, który tym razem obiecał być dostępny dla nas nieco wcześniej i zaprezentować nieco więcej muzyki, gdyż niewykluczone, że cały sierpień spędzi na wczasach w obszarze mgławicy Hamburger Gomeza i możemy za miesiąc spodziewać się problemów z łącznością. Na pewno nie będzie problemów z dotarciem tej nocy do Coverlandu. Korzystając z tego, że jest noc z soboty na niedzielę i można trochę poszaleć, to będzie taneczny Coverland w wykonaniu grupy End One, która również rozbawi fanów za tydzień w Bolkowie. A Księga Miast w całości będzie poświęcona grupie, która otworzyła dzisiejsze nasze spotkanie. Poznamy, będziemy zwiedzać Londyn po północy. Będziemy mieli dla Państwa również karnety na Castle Party. Nim to wszystko jednak nastąpi, przypomnijmy sobie pieśń księżycową czerwca. All Hallows Eve.

gets his sun in flight. Let's break out through the night. I like that bitter pill, that killer instinct still. I'll wake with you, no cry. In you all will confide. I'm by your side. I'm on your side. I'm on your side. On your the killer instinct still. I'll wait with you, no cry. In you I will confide. It seems I'm with you through thick and thin, too. Let's get this down in flight. Let's break out through the night. Wczoraj swoje 57. urodziny obchodził Peter Murphy. Jesień ubiegłego roku była dosyć trudna emocjonalnie dla Murphy'ego. Najpierw zastrzelono w Nowym Jorku jego dobrego znajomego, irańskiego muzyka Ali Eskandariana, który supportował trasę Murphy'ego w 2008 roku. Niemal w tym samym czasie, w listopadzie 2013 roku, zmarł Derek Tompkins. Derek był inżynierem dźwięku, producentem, a także mentorem, kiedy Bauhaus zaczynali swoją przygodę z muzyką. W studio Beck w Wellingboro muzycy Bauhaus nagrali z pomocą Derka swoje pierwsze demo, zawierające 5 piosenek, między innymi Bela Lugosi's Dead. Murphy wkład Derka Tompkinsona określa jako nieoceniony. To podobno dzięki niemu, nagrywając materiał, doświadczali prawdziwej magii. Muzycy Bauhaus zaprosili też później Derka, aby uczestniczył przy produkcji ich kolejnych dwóch albumów, Burning from the Inside oraz The Skies Go Out. Udział producentów muzycznych potrafi naprawdę wiele zmienić, dlatego nic dziwnego, że ci najlepsi i najbardziej kreatywni mają terminarze wypełnione z wyprzedzeniem wielomiesięcznym. Martin Glover z Killing Joke odcisnął swoje piętno w przypadku ostatniej płyty Murphy'ego Lion. Kolejna propozycja z tego albumu, Holy Clown. programie trzecim cały czas słuchają Państwo trzeciej strony Księżyca. Audycja pojawia się zawsze, kiedy Księżyc jest w pełni. Podróżujemy na pokładzie statku TSK od północy do godziny czwartej. Mogą Państwo już się meldować, zgłaszać swoją obecność pod adresem e-mailowym pełnia@polskieradio.pl, jak również za pośrednictwem Facebooka. Dzisiaj bardzo duży ruch, cieszymy się niezmiernie. Zachęcamy Państwa również do odwiedzenia oficjalnej strony sympatyków tejże audycji www.tsk-info. A adres pełnia@polskieradio.pl powinien zainteresować również tych wszystkich, którzy chcieliby otrzymać od nas karnet na tegoroczną edycję Castle Party w Bolkowie. Otóż do godziny drugiej mogą Państwo przesyłać dokończenie zdania. Powinienem być na Castle Party, ponieważ... I tutaj dopisują Państwo swoją część tego zdania. Dwie najciekawsze, naszym zdaniem, odpowiedzi zostaną nagrodzone karnetami na tegoroczną edycję Castle Party. A teraz powracamy do nowej płyty australijskiej grupy Icon. Blurs my vision. odejściu z grupy Icon Carodusa w 1997 roku i przejęciu obowiązków wokalnych przez Chrisa McCartera. Zmieniło się również brzmienie zespołu. Pojawiła się elektronika, co nie wszystkim fanom Australijczyków się spodobało. Niektórzy woleli ich poprzednie brzmienie bardziej surowe i bardziej nawiązujące do Joy Division. Również ich najnowsza propozycja, album Everyone, Everything, Everywhere Ends, jest utrzymana w tej nowej stylistyce. Blood of Love wysłuchaliśmy przed momentem, a przed nami Miss Fortune. W trzeciej stronie Księżyca sięgamy po kolejną płytę wydaną w 2014 roku. Tym razem będzie to następne wcielenie Ashleya Deyo, artysty niezwykle płodnego, tym razem odpowiedzialnego za projekt Whispers in the Shadow. Kończy w tym roku cykl czterech albumów. Rozpoczął w 2008, później 2010, 2012 i 2014 zamyka wydawnictwem Beyond the Cycles of Time. Bardzo dobra informacja dla sympatyków Whispers in the Shadow. Otóż 27 września w Warszawie w Progresji będzie można wysłuchać koncertu tego zespołu. Ale uwaga, uwaga, nie tylko. Będzie również grupa Dire of Dreams i tutaj wielka niespodzianka, bo to jeden z naszych faworytów. Naprawdę wielkie słowa pochwały dla organizatora tego koncertu, że odważył się ściągnąć z Włoch grupę Spiral 69. Na pewno nie pożałuje tego ani organizator, ani słuchacze, bo to jest zespół niezwykły, niesamowity i myślę, że we wrześniu sięgniemy po nagrania tej formacji. Ale teraz obiecana już kompozycja Whispers in the Shadow, The End of Future.